1. Het is 8 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PVV-Kamerlid Marjolein Faber heeft begrip voor de commotie die vandaag ontstond over haar kandidatuur voor een ministersfunctie. Ze benadrukt op X dat ze zich als lid van het kabinet aan het hoofdlijnenakkoord en de rechtsstaatverklaring zal houden. Vanmiddag was er een crisisoverleg nodig om de formerende partijen weer op één lijn te krijgen. VVD-leider Jesse Gus had vanochtend openlijk kritiek op de keuze van Wilders voor Faber als beoogd minister van Asiel en Migratie. Dat had volgens Jezus te maken met eerdere omstreden uitspraken van Faber, zoals het gebruik van de term omvolking. De Britse prinses Kate is morgen in Londen bij Trooping the Colour. Dat is een jaarlijkse militaire parade voor de verjaardag van de Britse vorst. Het wordt het eerste openbare optreden van de vrouw van prins William sinds haar ziekenhuisopname in januari. Na die operatie werd kanker bij haar geconstateerd en in maart liet ze weten dat ze chemotherapie kreeg. De prinses zegt nu dat ze goed vooruit gaat, maar dat ze nog niet volledig is hersteld. De versobering van de expatregeling leidt tot 10-15% minder kennismigranten. Het SEO Economisch Onderzoek heeft dat berekend in opdracht van de Eerste en Tweede Kamer. Via de expatregeling krijgen hoogopgeleide kennismigranten belastingkorting. Vorig jaar werd de regeling minder aantrekkelijk gemaakt. Grote werkgevers zoals ASML waarschuwden dat dat negatieve gevolgen zou hebben. De onderzoekers concluderen nu dat kennismigranten inderdaad minder vaak zullen kiezen voor Nederland. Voor het einde van de week zijn 1200 extra noodopvangplekken nodig voor asielzoekers. Daarom hebben staatssecretaris Van den Burg en minister De Jonge de provincies gevraagd om deze week 100 bedden per provincie beschikbaar te stellen. Anders moeten mensen mogelijk weer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. Het weer vanavond en vannacht stevige regen- en onweersbuien met kans op veel neerslag in korte tijd. Morgen eerst wisselvallig met buien, in de middag opklaringen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Ik ben erbij. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Kom daarom nu langs tijdens de oogcheckweken. En ontvang een gratis oogmeting ter waarde van €30. Bekijk de voorwaarden en maak een afspraak op pearl.nl. En, keuze kunnen maken? Ja, deze voor Transit is echt ruim. Maar die Transit Courier lekker compact. Net als die Transit Connect. En dan die veelzijdige Transit Custom. Weet je wat? Ik neem ze allemaal. De Ford Transit Range biedt alles wat jouw bedrijf nodig heeft. Nu tijdelijk vanaf slechts 1,9% rente. Kijk op Ford.nl. Nieuw. De Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. NPO Radio 1. NTR Bound. Ja, van licht vervuiling naar licht sociaal. Vijf dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Ashwet El Miloudi. Een heel goedenavond. Deze week draait het in ons programma vijf dagen lang om licht en duisternis en hun impact op natuur en mens. Nederland heeft veel lichtvervuiling met steeds meer lantaarnpalen, kassen, kantoren en tuinverlichting. Dit verstoort het ecosysteem en ons eigen bioritme, waardoor we een uur minder slapen dan mensen 50 jaar geleden. Vanavond staat de gele NPO Radio 1-bus in Eindhoven, de bakermat van de gloeilamp. Hier startte Gerard Philips in 1891 zijn eerste fabriek. We zijn bij Studio Ros om met lichtontwerper Philip Ros te praten over de toekomst van het licht. Ja, Philip Ros, welkom in de bus. Je hebt van alles meegenomen. Ik zie een laptop. Ik zie iets wat op een drone lijkt, maar geen drone is. Het is een soort wifi-connector. Midden in de bus staat een soort lantaarnpaal. Ik zie een metalen standaard met een stevige, brede basis. Waarschijnlijk voor de stabiliteit, want bovenop staat namelijk een grote kom-vormige structuur. Het is een soort kap waarin meerdere lichtbronnen te zien zijn. Kleine lampjes. Omschrijf ik het tot dusver goed? Ja, omschrijf je helemaal goed. Ja, ja, en die lampjes die zitten in een rasterpatroon, hè? Ja. Je gaat me zo meteen van alles vertellen over dit object, hè? Ja. Wat het moet voorstellen en hoe je ermee aan de slag gaat. Ja. Wat fascineert jou zo aan licht? Ja, heel veel dingen. Kijk, licht bepaalt heel erg hoe wij zien, hoe we een ruimte ervaren. Als je dezelfde ruimte anders verlicht, dan komt die totaal anders over. En dan ben je ook geneigd om daar... Ja, die emoties zijn anders. Je gaat je wellicht ook anders gedragen zelfs. Hè. Dus licht heeft ontzettend veel invloed op je als mens. Hè. Ook biologisch natuurlijk, hè. Je had het er net al over, maar... Er is zoveel wat kan en er is zoveel wat we nog niet hebben ontdekt zelfs. En hoe oud was je toen je dit bijna filosofische inzicht kreeg? Ja, nou is eigenlijk al heel vroeg. Want mijn opa die was lichttechnicus bij Philips, hè, waar je net over had. Dus die, toen ik al klein was, ik ging daar logeren. Toen liet hij me al dingen zien. Hè. Hij werkte aan stadionverlichting en koplampen van auto's. Hij liet me allemaal tekeningen zien met allemaal lijntjes en dat soort dingen. Nou, dat vond ik al super interessant. En hoe ben je dan zelf begonnen? Nam je dat als klein kind mee naar huis? Dat je ook echt in de garage zelf ging knutselen? Nou, nog niet aan licht. Ja, dat kwam eigenlijk later, toen ik studeerde. Ik heb industrieel ontwerpen gestudeerd in Delft. En op een gegeven moment ging ik allemaal projecten doen met licht. En ik had er eigenlijk nog niet eens zo in de gaten dat het zo ging. Pas later ben ik me gaan realiseren van... Hey, ik heb allemaal lichtprojecten gedaan. Dat zal ergens vandaan komen. Dus ja, en dat heeft me eigenlijk nooit meer losgelaten. Het heeft je nooit losgelaten. En ik zie aan je, het is je passie. Je vindt licht leuk, bijzonder. Het raakt je. Wat is jouw missie met het licht? Ja, nou ja, kijk, met licht wil je iets bijdragen. He, want licht kan dat. Je wil iets bijdragen, bijvoorbeeld aan de openbare ruimte, aan de stad, voor de mensen die daar wonen. Ik doe ook veel lichtkunst, dus dan wil je iets bijdragen aan een kunstfestival, maar mensen genieten samen van licht. Ja, dat zijn dingen, ja, dat is heel erg leuk om te doen. Ja, en we stonden de hele week bij het oudste stadsbos van Nederland, in Hartje Amsterdam, waar ze bij wijze van experiment de lichten hebben uitgezet, he, vanwege de lichtvervuiling. Ja. Nu dus in jouw lichtstad Eindhoven, bij jouw studio, waar jij dus die maatschappelijke missie die zojuist omschrijft, eigenlijk aangaat samen met bewoners. Dat doe je mede met dit object, wat hier midden in de bus staat. En zoals ik net omschreef, grote metalen paal met bovenop een koepelvormige kap. Wat is dit? Ja, nou, dit is een lichtschetslamp. Dat is iets dat ik uitgevonden heb, kan je zeggen. Zonder denigrerend te zijn, wilde ik het overigens ook omschrijven als een soort lantaarnpaal. Ja, nee, maar dat is het ook. Dat mag. Ja, okay. Want kijk, het leuke is, maar het is wel een bijzondere. Ja, hij ziet er een beetje uit als een lantaarnpaal en een lamp die je daar normaal op ziet. Als je goed kijkt, zie je dat hij iets anders is. Maar hij kan vooral hele andere dingen dan een normale lantaarnpaal. Zal ik het even laten zien? Voordat je het gaat laten zien, wil ik u erop wijzen dat u kunt meekijken. U kunt deze geweldige lantaarnpaal zien. En u kunt ook zien hoe dit lichtsysteem werkt. Ik zou zeggen, ga naar de NPO Radio 1-app en kijk met ons mee via de webcams. Philip Ros, ga je gang. Ja. Je pakt een iPad. Ik pak een iPad. Oh ja. En onze collega, onze technicus Kees, doet ondertussen de studioverlichtingen. Ja, het licht hier in de bus uit. Heel goed, heel goed. Nou kijk, dit is een lamp waarmee je licht kan schetsen. Er zit een iPadje bij. Ja. Dus wat ik doe, ik ga naar plekken in de stad. Daar gaat de normale straatverlichting uit. Dan zet ik 5 van deze palen zet ik daar neer. En dan haal ik de bewoners naar buiten. En dan zeg ik, nou, nu mogen jullie bepalen wat voor licht jullie hebben op jullie pleintje of in je parkje. We bouwen het op, hè? Want laten we beginnen met wat gebeurt er als je dit midden op een pleintje neerzet? Hoe reageren mensen? Ja, nou ja, meestal, dat kondig ik van tevoren aan, hè? Dan nodig ik mensen aan, uit. Maar dat is nou net het leuke. Want als mensen dit zien en ze zien wat het kan, dan worden mensen enthousiast en dan stromen ze toe. En dan komen ook mensen die toevallig even de hond gaan uitlaten. Die komen dan kijken en dan vraag ik, nou, wil je ook eens? Hè? En dan krijg je dus met al die mensen een heel leuk gesprek over licht. Maar ik zal het even laten zien wat er dan gebeurt. Graag. Dus je hebt daar die lamp staan. Nou, ik heb hier mijn iPad. Het is eigenlijk alsof je vinger verft. Dus ik kies nu een kleur. Ik kies bijvoorbeeld een beetje een warm witte kleur. Een beetje gelig witte kleur. Nou kan ik op die iPad om die lamp heen schilderen, als het ware. Dus dat doe ik nu. Dus ik trek nu een lijntje om die lamp heen. Een lijn van licht eigenlijk. Ja, want ik zie dus op jouw iPad een cirkeltje. Dat cirkeltje, ja. dat staat voor de lamp. Ja, precies. Dat is de lamp. En dan ga je nu omheen met een nieuwe cirkel eigenlijk. Ja, precies. Nou ja, ik teken gewoon waar ik het licht wil hebben. Als ik bijvoorbeeld jou in het licht wil zetten, ja? dan moet ik ongeveer hier... Ja, wow, ja, dat klopt. Dat heb je goed gezien. Ja, je hebt hem nu te pakken. Een hele felle lichtstraal in mijn oog. Normaal staat dit op 4 meter hoog. Hè? Dus okay. Het komt een beetje hard aan nu. Kijk, ik zal het ook weer weghalen bij jou eventjes. Kijk zo. En zo kun je licht op manieren schetsen. Gewoon bij jou op je pleintje. Zoals je dat normaal nooit zou kunnen. Met normale straatverlichting. En je kan bijvoorbeeld ook zeggen. Nou ja, misschien wil ik een koeler, wittere kleur. Hè? Dus dan schets ik dat zo. Of je kunt zelfs. Dat kan tegenwoordig allemaal met LED-verlichting. Kleuren aanbrengen. Dus als je bijvoorbeeld zegt, nou ja, dit witte, dat is allemaal te koud. Ik meng er een beetje rood bij. Hè? En dan komt die kleur direct over. Of ik heb bijvoorbeeld een struikje en dit is groen, dan wil ik iets groener maken. Nou, wat is het doel hiervan? Ja, nou, dat is dus heel belangrijk. Het doel hiervan is om samen met mensen een gesprek over licht te kunnen voeren en erachter te komen wat zien zij nou, wat vinden zij belangrijk aan licht en wat voor kansen zien ze nou voor licht in hun buurt, in hun straatje. Want kijk, over licht praten is heel lastig. Als je met lichtontwerp bezig bent, dan heb je allemaal termen daarvoor. Hè? Allemaal vaktermen. Maar natuurlijk, als je daar niet mee bezig bent, dan ken je die termen niet. En dan weet je van, nou ja, weet je, een licht is te fel of hij is stuk. Maar er is, als je het ziet, dan ineens kun je het over heel veel nuances hebben. Van, nou ja, maar wat voor antwoorden geven mensen dan? Als je zegt van, wat wilt u met licht? Ja, nou ja, dat is dus heel leuk. Bijvoorbeeld, ik was hier in Eindhoven, in de Irische buurt was dat. En nou, dat is een pleintje, daar wonen ook veel gezinnen met jonge kinderen. Nou, en dan laat je de omste beurt even schetsen. Hoe kom je daar terecht? In opdracht van de gemeente? Oh ja, dat is eigenlijk het is een lang verhaal. Ik ben het ooit begonnen uit eigen initiatief. Ja. Want ik was gewoon benieuwd van wat zou er nou gebeuren als je het licht echt in handen geeft van de mensen zelf. Dus ik ben daar een paar mensen bij gaan zoeken. En ik heb de gemeente benaderd, gemeente Eindhoven. Want ja, als ik ergens het licht uit wil zetten, dan moeten zij daar natuurlijk akkoord op geven. Al hoorde ik gisteren dat het ook anders kan. Hè? maar in ieder geval, zij hebben daaraan meegewerkt. En zij hebben via buurtcoördinatoren hebben ze me in contact gebracht met verschillende plekken. Nou, en dan hebben we dat georganiseerd en gezegd, nou, volgende week donderdag, dan kom ik met die lampen. En als je het leuk vindt, kom naar het pleintje en dan gaan we het eens over licht hebben. Wat komt er uit die sessies? Wat vinden mensen belangrijk als het gaat om licht? Ja, nou, een paar dingen komen eruit. Eén, heel belangrijk is dat mensen het dus anders gaan doen dan dat het nu gebeurt. Dat is best wel belangrijk. Bijvoorbeeld dat pleintje waar ik het over had. Daar was best veel licht om dat pleintje heen. Maar wat mensen deden is, zij gingen bijvoorbeeld dat licht niet richting hun gevel sturen. Hè? Want sommige mensen hadden er last van in hun slaapkamers. Die zeiden, nou, hier wil ik het niet hebben. Sommige mensen ze hadden een soort van vlondertje gemaakt met een kunstwerkje zelf gemaakt. En toen gingen ze dat extra uitlichten bijvoorbeeld, hè? Dat kunstwerkje. Maar ook één, en dat vond ik ook heel inspirerend, één iemand. Een man die daar woonde, die zei, nou weet je, ik wil 's avonds dat moeten wij slapen, maar dan moet de natuur ook slapen. Dus wat hij deed, hij probeerde met zo min mogelijk licht, probeerde hij dat pleintje uit te lichten. En dat was eigenlijk heel mooi. Hij, vijf van dit soort lampen stonden daar. En in totaal, toen hij klaar was, hij begon te schetsen, heel weinig, was er maar iets van 9 watt aan licht totaal in dat pleintje, waar je normaal iets van 150 hebt. Hè? Wel een ander soort lamp, maar goed, hè? Even ter vergelijking. En mensen waren super enthousiast. En ik denk van, ja, dit is het. Dit is heel mooi. Het is heel rustig voor de ogen, weet je wel. Het prikt niet in je ogen. En dus het kan ook met minder. Want het kan dus met minder, maar daarvoor hoorde ik vooral voorbeelden van mensen die aan zichzelf dachten. Hè? Een vlondertje uitlichten, geen licht in de slaapkamer. Ja. In hoeverre denken bewoners dan ook na over lichtvervuiling? Ja, nou ja, kijk, dat... Eigenlijk alles kwam voorbij. Hè? Dus mensen met die kunstwerkjes. Je had ook kinderen die heel veel kleurtjes maken en dat soort dingen. Maar mensen dachten er ook wel echt wel over na. En tegenwoordig kan je ook verschil maken over bijvoorbeeld hoe laat het op de avond is. Als je een wijkje hebt met veel kinderen. Nou ja, waarom dan niet tot kinderbedtijd iets meer kleur aanbrengen in je wijk? Hè? Dat is gewoon vrolijk. Dat laat ook zien van wij zijn een kinderwijk. Maar daarna, als het later wordt, dan kun je het licht ook gaan dimmen. Dus je kunt ook in die tijd die verschillende behoeftes of wensen naast elkaar zetten. En mensen zijn, dat heb ik gemerkt op al die plekken waar ik ben geweest, zijn zich echt wel bewust voor lichtvervuiling. En nou ja, het leuke is, als je dan bezig bent, en dan zeg je ook van, hier, ik zal het even laten zien. Van, nou, je vindt dit is mooi, maar kan het ook een beetje minder? Hè? Dus dan kun je, hè, ik heb een grote dimknop er ook op. Ja. Dus dan schuif ik gewoon. En deze lantaarnpaal hier in de bus wordt nu gedimd door jou. Precies. Hoe zit het dan bijvoorbeeld met veiligheid? Ja, goed. Kijk, we hebben het vooral over sociale veiligheid hier. Hè? Je hebt het over een pleintje, je hebt het over een park, dat soort zaken. Dat is een belangrijk thema voor mensen. Maar je kunt je afvragen, wat is nou wat die veiligheid maakt? Is dat nou hoe meer licht, hoe veiliger? Hè? Of is dat iets anders? Nou, ik denk dat iets anders is. Daar heb ik een leuk voorbeeldje van trouwens. Was op een andere plek. Een plein waar ik uiteindelijk ook dit heb samen met Ellen de Vries heb omgezet in een permanent ontwerp. Er was een man en die zei, wij moeten drugsdealers afschrikken. Dus wij moeten het hier zo kil mogelijk maken, hè? En zoveel mogelijk licht. Hè? Een beetje als alsof je de TL-verlichting aanzet. Hè? Dit. Hè? Dus ik zeg ja. Nu heel veel soort TL-verlichting. Ja, precies, het soort TL-verlichting. Nou, en we waren daar en er stonden ook een aantal andere bewoners om ons heen. Dus ik zei van, nou ja, doe maar. Hè? Dus hij schetste dat en dan kwam dit. En kwamen andere bewoners en die zeiden van, ja, misschien is het wel heel erg hard. Zullen we het ook een beetje zachter proberen? Hè? Dus een beetje warmere kleur. Hè? Iets meer dit. Ja, en dan ook wat dimmer. En nu straalt het object een warm oranje licht uit dat onze bus vult met een zachte gloed. Hè? Ja, het weerspiegelt ook op onze houten kastjes. Ja, precies. De ruimte krijgt een soort gouden tint op dit moment. Ja, precies. Zo. En wat je dan ziet is, kijk, je ziet dan dat je overzicht op de ruimte niet achteruit gaat als je met minder licht. Want het gaat erom wat je uitlicht, niet hoeveel. En het betekent dus ook dat meer licht niet per se meer gevoel van veiligheid is. Nee, hoeft helemaal niet. Sterker nog, soms dan werkt dat zelfs tegen. Want als je tegen hele felle lichtbronnen kijkt, die nemen eigenlijk het zicht weg van alles wat erachter zit. We gaan de nacht in. Met Lara Jongejans. Zij is projectmanager bij de Green Business Club op de Zuid, als in Amsterdam. Zij initieert duurzame projecten. We spraken af in het donker tussen de hoge kantoorgebouwen van de Zuidas in Amsterdam. Ja, dit verbaast me toch, het verschil tussen die bedrijven. Want daar zit er eentje, die is jou denk ik een beetje een doorn in het oog. Ja, ik zie daar best wel veel lichten aan. Eigenlijk alle lichten. De hele bovenste verdieping zijn alle lichten aan. En op iedere verdieping branden er wel meer dan 5 lampen, zeg maar. Je ziet meer dan 5 ramen licht uitkomen. Ja, dat is me echt een doorn in het oog. Ook omdat ik gewoon weet dat je ziet ook niemand lopen. Dus nee, er is niemand meer. Waarom staan die lichten dan toch nog aan? Dus daar zijn wij wel actief campagne voor aan het voeren. En ik zeg altijd, het is een soort pitbull-methode. Want je moet gewoon, ja, je erin vastbijten en maar doorgaan. Want je hoort 10 keer, nee mevrouw, we hebben geen lichtknop. Of we weten niet waar deze zit. Ja, maar het is allemaal elektronisch, dus dat gaat vanzelf. En het grootste waar wij ook tegenaan lopen als Green Business Club is dat in zo'n bedrijfsverzamelgebouw heb je best wel veel verschillende organisaties. En waar ligt dan de verantwoordelijkheid? En wie zorgt ervoor dat alle lichten in alle afzonderlijke verdiepingen uitgaan. Dat is gewoon, dat blijkt heel lastig te zijn. Lara Jongejans van Green Business Club Zuidas. We zijn hier vanavond eigenlijk een beetje om een steekproef te doen. Want jullie zijn al een tijd bezig met een project. Leg eens uit. Ja, we zijn ongeveer 1,5 jaar geleden gestart met de campagne Zuidas doet het licht uit. Hoe kan het nou eigenlijk dat die lichten hier in de kantoren nog aanstaan, terwijl je thuis, als jij naar bed gaat, doe je toch gewoon de lichten uit? Nou ja, en dan is het vaak ook zo dat als die lichten nog aanstaan, 10 tegen 1 is ook nog de verwarming of de airco, die staat ook nog te loeien. En daarmee pakken we dan meer het kopje van energieverspilling. En zijn we inmiddels nu, mede dankzij een subsidie van Binnenlandse Zaken, met het energiebesparingstraject, nu zijn we uitgerold naar, ik denk wel 15 clubs door heel Nederland. Zie je al verschil sinds de Zuidas doet het licht uit campagne? Ja, er is 1 toren in het specifiek. Daar lopen we nu naartoe. Dat is hier, we lopen zeg maar vanuit Station Zuid richting de Finoli-toren. Dat is deze. Best wel mooi, ja, het is mooie architectuur. Er zit, wij noemen dat zelf een lichtslang. Nou, dat zal waarschijnlijk niet de titel zijn. Op dit moment is hij uit. Maar ja, naast die trappen, daar brandde dus altijd licht. Nou, nu is het, vind ik het heel vroeg dat hij uit is. Maar we hebben het voor elkaar gekregen dat ze hem vanaf 12 uur 's nachts uitdoen. En dat was wel echt even een, ja, ik kan wel zeggen, een feestmoment. Je grijpt ook meteen je telefoon voor een foto. Ja, ja, zeker. Ja, oh joh. Dit hele project, wij doen gewoon af en toe nachtelijke rondes. Dus dan ga ik op mijn fiets naar Zuidas. En dan ga ik met mijn telefoon al die gebouwen langs. En dan schrijf ik op, oké, dit was deze, dit was deze, dit was de tijd. Dit was de exacte locatie. En dan ga ik vervolgens die participanten, die organisaties die dus bij ons aangesloten zijn, ga ik mailen met, goh, je bent voor de lens gekomen. Ik zie nog best wel wat lichten. Kan ik je hierbij helpen? Dus nooit in een negatieve soort van manier om het te bashen, maar wel gewoon positief. Hoe kunnen we samenwerken om hier die lichten uit te krijgen? Nou, we zijn langs een paar bedrijven gelopen die het niet zo goed doen. Als ik omhoog kijk, zie ik veel licht. Ook wat bedrijven waar echt alle lampen uit zijn. Heb je nog meer voorbeelden hier in de buurt? Hier om de hoek zit de VU, de Vrije Universiteit. En zij doen het ook wel heel goed. En wat heel leuk is, zij hebben een telefoonnummer publiekelijk gesteld voor hun studenten. Dus die studenten die kunnen als ze 's avonds op de campus lopen of fietsen, kunnen ze naar dat telefoonnummer een WhatsAppje sturen met, hey, ik zie daar nog een licht branden. Kunnen jullie dat uitdoen? Dus dat is dus eigenlijk een hele positieve manier van studenten betrekken en laten zien dat het ook een soort samenwerking is van, we doen het niet, ja, je kan het niet alleen doen. We hebben hulp van jullie nodig, help ons. En dan gaan die lichten uit. Maar toch, als ik hier zo naar binnen kijk, de glazen kantoorruimtes in, dan zie ik allemaal lege bureaustoelen en toch allerlei lampen aan. Ja. We zijn er nog niet. Nee, we zijn er nog niet. Je hebt ook wel bedrijven die zeggen van, ja, mevrouw, wij zijn 24 uur per dag open en wij willen graag dat onze medewerkers daar ook gebruik van kunnen maken. Ja, dat snap ik. Maar je hebt ook zoiets als lichtsensoren. Dus dat je letterlijk als je het kantoor binnenloopt, dat dan het licht aangaat. Er zijn echt qua de nieuwe gebouwen, er zijn zoveel smart systems, zoveel slimme systemen die dit allemaal kunnen regelen. In je gebouwbeheersysteem of gekoppeld aan je gebouwbeheersysteem. Dus het hoeft helemaal niet, al die lichten aan. Wat gebeurt er nu? De lichtslang gaat aan. Nee! Dit was niet helemaal de afspraak. Pats, in één keer springt het licht aan. Nou, het leek wel een bliksemflits, ja. Zo fel. Zo, dat is wel een groot verschil. Ja, snap je nu wat ik bedoel? Nou ja, ik denk dus dat deze om 12 uur, dat is de afspraak, dat hij uitgaat. Maar dit is toch niet nodig? Door het hele gebouw, zeg maar, van de begane grond tot de top, tot de 20e verdieping, denk ik, gaat het licht omhoog. Ja, echt ook fel. Ja, qua architectuur ziet het er ook wel mooi uit. Maar ja, van mij mag het uit. Van haar mag het uit. En hoe zit het met jou, Philip? Erger jij je ook zo aan verlichte kantoorgebouwen in de nacht? Jazeker. Ja, dat mag echt uit. Ja, je luistert naar 5 dagen over licht en duisternis. We staan in Eindhoven bij Studio Ros om te praten met lichtkunstenaar en lichttechnicus Philip Ros over de toekomst van het licht en mogelijke oplossingen om efficiënter met licht om te gaan zonder afbreuk te doen aan het gevoel van veiligheid van de mensen. Dat onderzoek jij onder andere door met buurtbewoners te praten over het ontwerpen van licht. Hè? Je hebt een soort lantaarnpaal meegenomen die je gebruikt tijdens dat project, tijdens dat onderzoek. Je vertelde net passievol en heel enthousiast over het werken met buurtbewoners. Hè? En ik vroeg me tijdens de reportage af, werd jij nou zo enthousiast van het werken met mensen en van de verfrissende en verrassende antwoorden en aanbevelingen waar ze mee kwamen? Of van het feit dat je weer met licht mag werken? Ja, nou, het mooie is dat het allebei is. Dat is het mooie. Nee, want dat sociale aspect, dat raakt jou volgens mij ook enorm. Ja, want dan zie je wat je doet, wat dat kan bijdragen voor anderen. Dat is natuurlijk heel leuk. Is dat ook waar je op doelt met de term licht sociaal? Waar ik op terecht kom als ik jouw naam google? Dat kan. Ja, de sociale aspecten van licht, die zijn heel belangrijk. En dat is. Ja, want wat bedoel je met licht sociaal? Nou, kijk, als je. Kijk, licht maak je uiteindelijk voor mensen. We moeten daar voorzichtig mee zijn. Hè? Dat is ook een van de punten waarom ik dat zo doe. Maar uiteindelijk wil je iets. Ja, bijvoorbeeld de openbare ruimte toegankelijk houden voor mensen. Hè? Als mensen niet durven naar buiten te komen, dan is echt een groot probleem voor mensen. Dus je wil het toegankelijk maken. Dat is bijvoorbeeld één grote sociale waarde van licht. En daarnaast, ja, de openbare ruimte wordt steeds meer een soort huiskamer van de stad. Hè? In nieuwe steden, die zijn heel dicht. Veel mensen wonen op elkaar, allemaal functies bij elkaar. Nou, en dan wil je dat licht, alles wat daar gebeurt, goed ondersteunt. Ja, en hoe vind je een toepassing die voor iedereen goed uitpakt? Want je vertelde net, de een wil zijn vlonder uitlichten, de ander wil geen licht in de slaapkamer, de ander wil een groter gevoel van veiligheid. Ja, goed, dat is dus. Ja, daar zijn die gesprekken dus voor. En dan kom je dus elkaar ook tegen. Hè? Dus de een wil dan heel veel licht en de ander weinig. Maar doordat je dat dus dan meteen kan laten zien, kun je daar meteen over praten. En want mensen nemen vaak een soort van zwart-wit positie van, nee, moet geen licht. Nee, moet zoveel mogelijk licht. Maar het zit er tussenin, laat me zo zeggen. In hoeverre kunnen de lessen die je geleerd hebt in Eindhoven, hè, in de sessies met buurtbewoners, eventueel toegepast worden in andere regio's en steden? Ja, nou, ik denk dat die lessen zeker ook toepasbaar zijn voor andere plekken. Ik zou zeggen, één les is wel, blijf in het oog houden dat een andere plek waar andere mensen wonen, waar andere behoeften zijn, dat je daar ook eventueel ander licht kan gebruiken. Maar er zijn wel een aantal dingen die je over verschillende plekken kan doen. Dus bijvoorbeeld met minder licht werken. Het anders verlichten, zodat je wel goed overzicht hebt, maar niet heel veel licht gebruikt. Pas het licht aan de omgeving. Ja, pas het licht aan de omgeving en hoe je de omgeving ziet. Zorg ook bijvoorbeeld met kleuren, dat is een heel belangrijk element ook, dat je bijvoorbeeld dat blauwe licht, hè, dat blauwige, dat hele wittige wat ik net liet zien, hè, dat gaat de lucht in, dat voert heel ver in de lucht. Nou, bijvoorbeeld dat blauw, dat moet je dus voorkomen. Nou, dat zijn meer algemene punten die je natuurlijk op allerlei plekken kan toepassen. Is dit nou de lantaarnpaal van de toekomst? Dit is echt voor mij een gereedschap om die gesprekken te doen. Hierna volgt dan een stap waar we gewoon met lampen die beschikbaar zijn, hè, gewoon in een ontwerp maken, zoals bijvoorbeeld hier in Eindhoven, waar het nu gewoon permanent staat. Dat is niet met deze lampen. Dit is echt een gereedschap om een gesprek te houden. Ik ga je zo helpen om hem weer naar binnen te tillen. Dank voor je komst, Philip Ros. En dank voor jouw verhaal en aanbevelingen. Graag gedaan. Tot hier 5 dagen voor vandaag, voor deze week. Maandag zijn we weer. Het is u niet ontgaan. De oranje koorts slaat weer toe, ook bij 5 dagen. We strijken de hele week neer in het hart van de Schilderswijk, in oranje sferen. Fijne avond. Ster. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn, positief, eerlijk. Iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.